Nobody. Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλι. Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε, αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλείσει σε σένα που όλο φεύγεις και όλο ξανάρχεσαι. Γιατί, μ' αν δεν μου πεις εσύ τι ζητάς, πώς να σου το εξηγήσω εγώ. Πες το μου σε όποια γλώσσα θες. Ναι, σε έχω συγχωρήσει. Και σε θυμάμαι καθημερινά. Θέλεις να γελάμε συνέχεια, ακόμα και όταν πονάει. Θέλεις να βρεις τη δύναμη, να πεις τι σε μπερδεύει. Dime que no te arrepientes. Ναι, εδώ θα είμαι. Dime si aún queda algo en común. Εσύ βρες το κλειδί. El tiempo que se pierde. Εσύ βρες τι χρειάζεσαι. Λοιπόν, ακού τώρα. Εσύ θα θυμάσαι αυτά που έλεγα. Εγώ θα θυμάμαι αυτά που θα σου πω στο μέλλον. Είμαι περίεργος που θα καταλήξει αυτή η μάχη παρελθόντος και μέλλοντος. Ελπίζω σε ένα υπέροχο παρόν. Αλλά εσύ επιμένεις πως δεν υπάρχει παρόν. Είτε γιατί μας το πήραν, είτε γιατί σε φόβησαν. Και αυτό που ζούμε τώρα, θες να ψάξουμε τι είναι και πώς θες να το πεις. I love the looks of you, the lure of you. I'd love to to make a tour of you. The arms, the eyes, the mouth of you. The east, west, north, and the south of you. I'd love to gain complete control of you and handle even the heart and soul of you. So love at least a small percent of me, do. For I love all of you. Kimmichev once observed the behavior of 40 turtles. For 3 months, and he discovered... After watching your appeal from every angle, there's a big romantic deal I've got to wangle. For I've fallen for a certain luscious lass. And it's not a passing fancy or a fancy pass. I love the looks of you, the lure of you. I love to make... Ονειρεύτηκα πως πίσω από τον ψευδότυχο, σε μια άκρη του σπιτιού μου, κρύβονταν πολλά ξεχασμένα δωμάτια. Όταν ξύπνησα, βρισκόμουν σε εκείνες τις κρυφές κάμαρες, σε μια πελώρια κατασκονισμένη σοφίτα που εκτινόταν πάνω από ολόκληρο τον όροφο και ακόμα παραπέρα. Μια σκάλα που κατέβαινε από μια ρογμή εκείνης της σοφίτας οδηγούσε σε κάποια άλλη ξεχωριστή κατοικία. Πάνε χρόνια που περιπλανιέμαι σε αυτό το χώρο με το θαμπό φως. Έχω ζήσει σε δεκάδες σπιτικά. Έχω κοιμηθεί σε αμέτρητα δωμάτια. Μερικές φορές εμφανίζομαι μέσα στους καθρέφτες και με άλλα πρόσωπα για ζωές ολόκληρες. Όμως ξέρω πως αυτό το άλλο που υπάρχει εκεί έξω είναι ο αντικατοπτρισμός. Γράφει ο Χουάν Χαθίντο Μουνιόθ Ρένχελ στο βιβλίο των μικρών θαυμάτων. Και ελπίζω να νιώθεις πως εδώ, σε αυτό το όνειρο, κρύβονται οι αυτοί σου που φοβάσαι. Πως εδώ, σε αυτή τη σοφίτα, θα βρεις τα δωμάτια που ψάχνεις. Πως στους καθρέφτες που καθρεφτίζεσαι κάποια φορά θα δεις τι πρέπει να αποφύγεις. Αυτό δεν με ρωτάς τόσο καιρό. Αλήθεια. Φοβάσαι αυτό που γίνεσαι ή όσα δεν τόλμησες. Φοβάμαι αυτά που δεν είπα. Ξαναψιθύρισες και άρχισα να καταλαβαίνω. Όλο το ίδιο λες τελευταία και όλο το ίδιο φοβάσαι και όλο το ίδιο επαναλαμβάνεις. Γιατί αφού το λες και το ξαναλες, δεν αρχίζεις να πεις δυνατά όλα αυτά που δίστασες να εκφράσεις ως τώρα. Και τι σε σταματάει? Το βρήκες? Μήπως ο φόβος είναι για αυτά που αφήνεις? Τα θυμάσαι? You cry waiting the blow under your skin. Wherever you go, still I wish that I knew the day. αγάπησες πολύ. Αν τα τιμάς διαρκώς, αν επιστρέφεις και είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Τότε, εκεί ξέρεις πως δεν πήγε στα χαμένα η ζωή σου ως τώρα. Μου το είπε λίγο πριν πεθάνει και με φώτισε. Τόμας Μπέρνχαρντ. Δεν θα πεθάνω προτού δω την αγελάδα στο στάβλο του πατέρα μου. Προτού το πράσινο να μην ξυνήσει τη γλώσσα μου και το γαλά αλλάξει τη ζωή μου. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Δεν θα πεθάνω προτού γεμίσει η άκρη του ποτηριού μου και η αγάπη της αδερφής μου μου θυμίσει πόσο όμορφη είναι η κοιλάδα μας, στην οποία ζυμώνουν το βούτυρο και σύμβολα χαράζουν στο μπέικον το Πάσχα. Δεν θα πεθάνω προτού το δάσος στείλει τις θυελές του και τα δέντρα μιλήσουν για το καλοκαίρι. Προτού η μάνα περπατήσει στο δρόμο με ένα κόκκινο μαντίλι πίσω από το άχαρο κάρο πάνω στο οποίο την τύχη της πρόχνει. Μήλα, χλάδια, κότες και άχυρο. Δεν θα πεθάνω προτού κλείσει η πόρτα μέσα από την οποία ήρθα μπροστά στη μιλιά. Γράφει ο Μπέρνχαρντ σε στίχους που έκρυβε γιατί φοβήθηκε μη χάσουν την αξία του στα πεζά του. Και εσύ ξέρεις πως δεν πρέπει να πεθάνεις πριν να δεις όλα όσα θα δώσουν νόημα στη ζωή σου πριν. Μη μετανιώνεις λοιπόν για όσα δεν είπες. Όρμα να δεις από κοντά όσα άργησες, να τα αγγίξεις, να διακρίνεις και να αγκαλιάσεις όσα άφησες καιρό παγωμένα. Via, via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Ναι, σε ονειρεύομαι μόνο όταν αγαπάς το υπέροχο. Μου όποιον δεν φοβάται αυτό που τον φοβίζει. Πάμε λοιπόν. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di un uomo innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Πράγματι, στην Άννα Αχμάτοβα. Σ' όποιον δεν έχασε ποτέ τη μιλιά του, και σας το λέω, όποιος ξέρει μονάχα τον εαυτό του να βοηθά και με τις λέξεις, τούτον δεν μπορεί κανείς να το βοηθήσει. Ούτε το σύντομο το δρόμο να διαβεί, ούτε το μακρύ. Να συντηρήσει μια μοναδική πρόταση, να αντέξει μέσα στον τρόμο των λέξεων. Κανείς δεν θα γράψει την πρόταση αυτή που δεν θα την υπογράψει. Γράφει η Ίνκεμπορκ Μπάχμαν, παρηγορώντας σε για όσους δεν ήρθαν να σε ρωτήσουν πως αντέχεις. Entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro. Fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. The dream of you. Θα σε κάνω να πεις πως είναι υπέροχο ότι έχει συμβεί, και το λάθος και το σωστό. Γιατί με αυτά παραμάσχαλα θα βρεις ότι σου λείπει. Το ξέρω. You just don't react chemically or otherwise, do you? Don't you ever let yourself go? Go where? I don't know. Just go, go, go. Στάθηκες και με κοίταξες ξανά. Δεν φτάνει να το ξέρω. Πρέπει να γίνει, έλεγε το βλέμμα σου. Πρέπει να συμβεί. Don't you ever feel so happy that you just want to dance all around the room? Happiness is the reward of industry and labor. Dancing is a waste of time. Well, I like wasting time. Ο χώρος δεν είναι χάσιμο χρόνο. Το δοκίμασες στο σπίτι κρυφά με ένα κινητό, ως θεατή να σε κοιτάζει. Μήπως να αρχίσεις να αφήνεσαι δημόσια, κάνοντας όλους όσους συναντάς θεατές στους χώρους. Δεν εννοώ να περιφέρεσαι με κινήσεις και με συμπεριφορές που αναστατώνουν τους άλλους γιατί αντιστρατεύονται την κανονικότητα, αλλά με εκείνους τους τρόπους που υπονομεύουν αυτή τη δεσμευτική κανονικότητα και με κώδικες που δεν κάνουν τους άλλους να φοβούνται και να φεύγουν έντρομοι. Αντίθετα, τους κάνουν να ενδιαφερθούν, να σταθούν, να κοιτάξουν και ίσως να συμμετάσχουν. Και ύστερα δεν θα έχεις σχεδόν ποτέ παράπονο πως δεν είπες όσα σκέφτεσαι. Και θα γίνεις κι εσύ ένα πρότυπο για όσους διστάζουν και θα ερωτεύεσαι κανονικά και θα αγαπάς όσο δεν παίρνει, με διάρκεια, τουλάχιστον ισόβια. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα αγαπιέσαι με τρόπους που νικούν αυτό το περιοριστικό ισόβιο. Έτσι ακυρώνεται, λέει, ο φόβος του θανάτου. Κι έτσι ζεις χωρίς μεταμέλειες. Τόμας Μπένχαρτ. Με πλησιάζει ο θάνατος και ο χειμώνας. Ανήσυχο ονειρεύεται η κοιλάδα και κάποιος άνεμος που πάνω σε παγωμένες στέγες ημερών και νυχτών ονόματα γράφει, με κρατάει εξάγρυπνο. Πάλι στη θάλασσα θαυμαστού σταριού επιστρέφω, κατάκοπος από αυστηρές πτήσεις, ακούγοντας ακόμα τα λόγια παλιών μαντρότυχων, μακριά από το θυμό των πόλεων που δεν αγαπήθηκαν ποτέ. Σε παλιά τραγούδια και σε κομματιασμένα μάτια, όπου φοβικό το φεγγάρι μαζεύει τις σκοτεινές του συγκομιδές, θέλω το βαθιά θαμένο ήλιο των νεκρών να δω πάνω σε πράσινους λόφους, σε ξένους ουρανούς. Και πριν από αυτό, καλοκαιρινή σκόνη στο βραδινό αεράκι. Λοιπόν, θα φυσήξει ένα αεράκι και θα σου πω ένα παραμύθι. Κάποτε ήταν ο μπούφος που φοβόταν να πει μπού. Κι ύστερα ήταν η αγάπη που πήγε να σκηνοθετηθεί. Ύστερα ήταν η σιωπή, οι δικαιολογίες, μερικά δάκρυα. Κι ύστερα ό,τι έπεται πρέπει να περιέχει κίνηση, διαρκή κίνηση. Το θυμάσαι πως γίνεται αυτό? Το ζήλευες, το επιθυμούσες και σκέφτηκες πως αν θα μείνεις εδώ θα το πετύχεις. Και άρχισες να το πετυχαίνεις τα πρώτα βήματα. Καιρό τώρα στέκεσαι διστακτικά πάνω σε αυτά τα πρώτα βήματα και δεν κάνεις άλλα. Και μου ζητάς το λόγο να σου πω, εσύ που τον ξέρεις καλύτερα. Θα τον βρεις, πιστεύεις? Και πώς βρίσκει κανείς κάτι που ψάχνει χρόνια και όλο αυτό καθυστερεί και δεν έρχεται? Δεν θα σου πω. Ελπίζω να ψάξεις κι άλλο. I'm giving you a night call to tell you how I feel. I'm gonna drive you through the night down the hills. I'm gonna tell you something you I'm gonna show you where it's dumped, but have no fear. Και πώς διώχνει κανείς το φόβο? Θυμάσαι? Something inside you is hard to explain. There's something inside you, boy, and you're still the same. I'm giving you a night call to tell you how I feel. Θυμάσαι τον τρόπο που αγκαλιάζονται όσοι δεν φοβούνται ο ένας τον άλλο? Θυμάσαι πως κρατιούνται ο ένας από τον άλλο σφιχτά και δεν ντρέπονται ούτε απολογούνται? Αφήνονται γυμνοί, εκτεθειμένοι, αντρόπιαστοι, ατρόμητοι από τον ίδιο τους τον τρόμο που δεν τον κρύβουν και ούτε τον φοβούνται. Αν εκτεθείς όπως τότε, θα τα ξαναβρεις, πιστεύω. Και θα έρθουν όσα άφησες τότε και τώρα σου λείπουν. Και θα εξαφανιστούν όσα σε πνίγουν τώρα. Είναι λάθος να μετανιώνεις. Μόλις τα βρεις, αυτά που τώρα νοσταλγείς και χρειάζεσαι, πάρτα και κράτα τα. Μόνο αυτό. Θα ξαναδείς πως φτάνει. Πώς νιώθεις? Κανείς δεν θα μπορέσει να στο υπονομεύσει, γιατί η αλήθεια κινδυνεύει για λίγο μόνο. Γι' αυτό εμπιστέψου την ίδια τη ζωή, όσα σου δίνει κάθε μέρα, όσα βλέπεις, όσα σ' αρέσουν, όσα σε φοβίζουν, όσα σε ιδιάζουν, όσα σε παραπλανούν, όσα σε δυσκολεύουν, όσα σε στριμώχνουν, όσους σε προδίνουν, όσους ευεργετούν, όσα διαρκούν στο τέλος. Και αφέσου να τα ζήσεις, γιατί αυτά είναι η απάντηση που ψάχνεις. Η σημερινή κλίση σε σένα που όλο φεύγεις και όλο ξανάρχεσαι έφερε μερικά από τα τραγούδια που χρειάζεσαι για να ξαναβγείς πάνω πλος στους δρόμους, στη ζωή και στην αγάπη. With the record selection and the mirror's reflection, I'm a dancing on with myself. And when there's no one else inside, I'm in the crowded lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing on with myself. Every type of girl, but your empty eyes seem to pass me by, leave me dancing on with myself. So let's sink another drink, consider getting a top to be pink. If I had a chance, I'd have to walk to dance, and I'll be dancing up with myself. Dancing up with myself. Dancing up with myself. When there's nothing to lose and there's nothing to prove, dancing up with myself. Στη σημερινή κλίση σε σένα που όλο φεύγεις και όλο ξανάρχεσαι, στείλαμε Λοβάς Αολβίντα, Μπίλι Έιλις και Ροζαλία. Ο All of You, ο Φρέντ Αστέρ σε αποσπάσματα του Κολ Πόρτερ από το 1928 έως το 1955. Πίσω από τον καθρέφτη, Νίκος Κυπουργός από τον Blackout, Μενέλος Καραμαντιόλης. Smoke and Mirrors, Ανιές Ομπέλ. Art in Heaven, Μιχάλης Δέλτα. Via Con Me, Paolo Conte, Noel Ακοτέ. Cabaret Modern, Night at the Magic Mirror Tent. Night Call, London Grammar. Dancing with Myself, Billy Idol. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο των μικρών θαυμάτων του Χουάν Χαθίντου Μουνιό Φρένκελ, από το μεταφραστικό εργαστήριο Αμπάνικο, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Αναστασία Γιαλατζή. Ποίηματα της Ίνκεμπορκ Μπάχμαν και του Τόμας Μπέρνχαρτ, σε μετάφραση της Χριστίνας Παναγιώτας Γραμματικοπούλου και Ιωάννας Διαμαντοπούλου. Κλείσε σε σένα, όλο φεύγεις και όλο ξανάρχεσαι. Τεχνική επιμέλεια, Γιάννης Λαμπρόπουλος. Παραγωγή, Μενέλαος Καραμαγγιόλης. Τρίτο πρόγραμμα.